أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيد الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، içlerimize aydınlık ihsan eyle ya Rabbim. Bizleri iki cihanda aziz eyle ya Rabbim. Teyidat-ı Sübhaniyen ile bizleri müeyyed eyle ya Rabbim. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefyab ve serfiraz eyle ya Rabbim. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Selam Müslümanlar. Yıllarca evvel bir kere daha yine Rabbim lütfetmişti. Buradan size birkaç hususu intikal ettirme imkanını elde etmiştim. Aradan ancak yıllar geçtikten sonra Rabbim İkinci bir defa daha karşı karşıya gelmeyi müyesser kılıyor. Ondan her karşılaşmada, her mülakatta, her hak ve hakikati intikal ettirmede, her söylemede ve dinlemede rızasını tahsile bizi muvaffak kılmasını diliyoruz. Bizi rızasını tahsile muvaffak kılsın. Böyle yılda bir kere veya birkaç yılda bir kere bir cemaatin karşısına çıkınca veya bütün bir ömrümüz boyunca ancak bir kere çıkma imkanını bulunca hayati bir noktayı o cemaate intikal ettirmeyi düşünürüz. Ve bu bir ruh haletidir. Zannederiz ki bizden evvel bu meseleleri gelip anlatan olmadı. Biz bir kere anlatalım. Bazen de şöyle düşünürüz. Anlattığımız mesele ehemmiyetine binaen 10 defa dahi anlatılmış olsa yine anlatılmaya hakkı vardır. Binaenaleyh anlatmalıyız deriz. İşte bu ruh haleti içinde huzurunuzda bulunuyorum. Ve imanımın bana telkini tesiri altında kalarak o zaviyeden sizler için lüzumlu bir husus intikal ettirmeyi düşünüyorum. Karşılarına çıktığım bir cemaate ilk defa verilmesi lazım gelen şey nedir? Herhalde onların ferdi, ailevi, içtimai durumlarına bakarak bu mevzuda karar verme mecburiyetindeyim. Herhalde onların içtimai keşmekeşliklerine bakarak karar verme mecburiyetindeyim. Herhalde neslinin alabildiğine çırtkan, alabildiğine azgınlaşması karşısında eli kolu bağlı insanımızın derdini idrak zaviyesinden onlara bir şey anlatma mecburiyetindeyim. 20. asırda insan, insanlık kıymetinden çok aşağıya, insanlık derecesinden, insanlık mertebesinden çok aşağıya düşmüştür. Sağda solda vasıtaların çarpıp öldürdüğü sair canlılar kadar ya ona bakılır veya bakılmaz. İnsan, ekremi mahluk olan insan, yaratıldığı günden bugüne hiçbir devirde bu kadar alçalmamıştır. Bu kadar hor ve hakir görülmemiştir. İnsana ait kıymetler asrımızda olduğu kadar hiçbir zaman ayak altına alınmamıştır. Zira insana sair canlılar gibi bakılmaktadır. Eşrefi mahluk olan insanla herhangi bir madde ve cisim arasında fark gözetilmeden bakılmaktadır. Allah'ın kulu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti ve yeryüzünde Allah'ın halifesi olan insan bir caddenin kenarında öldürülmüş bir kedi veya bir tavuk veya bir horoz veyahut da bir insan, işte bu derekiyem. Böylesine aşağı bir duruma düşürülmüştür. İnsanın bu kadar horlanıp ve hakir görüldüğüm, insana ait kıymetlerin bu kadar yadırgandığı ve istenmediği bir devirden, insanımızı yeniden kendisine döndürmek, kendi şahsiyetiyle bütünleşmesini temin etmek, insana insanın kıymetli olduğunu anlatmak, Farsça ifadesiyle esrar-ı hudi sözüyle kendi benliğinin sırlarına kendisini aşina kılmak mecburiyetindeyiz. İnsan kendi benliğine yeniden aşina olacak. İnsan kendini yeniden fethedecek. Avalimde pünhan olan her hakikati matvi bulunan bir hakikat olduğuna bir kere daha bakacak. Bu da ancak Hazreti Muhammed gözlüğüyle olacaktır sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in adesesini gözüne koymayan insanı tanıyamayacak. İnsanı takdir edemeyecek. Onun elindeki kriterler insanı tartmaya, ölçmeye yetmeyecektir. Muhammedi bir gözle bakacak sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedi bir gönülle değerlendirecek. Muhammedi bir vicdanla meselelerin üzerine eğilecek. Muhammedi hüviyetle arz-ı didar edecek. Ve dünyasına yeniden Muhammedilik verecek sallallahu aleyhi ve sellem. Ben içtimaimizin keşmekeşliği karşısında, gönüllerimizin hirbaniliği karşısında, ruhlarımızın derbederliği ve perişaniyeti karşısında, kendime göre en lüzumlu gördüğüm şey, Hazreti Muhammed irfanı, Hazreti Muhammed sevgisi, Hazreti Muhammed itaati, Hazreti Muhammed'in getirdiği şeyleri ihya etmek suretiyle insanımıza yeni bir hız kazandırma meselesidir. Size bunu anlatmayı düşünüyorum. Rabbim benim yüreğime derman versin, kalbime kuvvet versin, size de irfan-ı izan ihsan eylesin, meseleyi anlamaya muvaffak kılsın. Biz topyekün beşer olarak Hazreti Muhammed sevgisine susamış kimseleriz. Topyekün insanlık olarak Hazreti Muhammed'e itaata muhtaç olmuş kimseleriz. Topyekün beşer olarak hayatımızı Muhammedi düsturlarla tanzim etme mecburiyetinde kalmış kimseleriz. Evimizde, ocağımızda, bucağımızda Muhammedilik tütmeye başladığı an beraberinde huzur da tütmeye başlayacaktır. Saadet de tütmeye başlayacaktır. Beşer yavaş yavaş ondan ayrılmaya başladığı günden itibaren huzur ve saadet adına her şeyini kaybetmiştir. Ona yaklaştığı devirlerde de huzurun içinde yaşamıştır. Dünyası olmasa bile, maddeten perişaniyet içinde bulunsa bile, kalbini korumuş, vicdanını korumuş ve idminanına dokundurmamış, gönlü oturaklaşmış bir insan olarak ebedi bir huzur içinde yaşamaya muvaffak olmuş Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Gönülleri yeniden Muhammedilik mevzuunda heyecana getirmek, yeniden Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevilir sayılır hale getirmek, yeniden evlerimizin en sevgili varlığı haline getirmek, çocuklarımızın evde mütemadiyen muhaverelerinin mevzu haline getirmek, ailelerimizle bizler arasında muhaverelerin mevzu haline getirmek, günlük dedikodunun üstünden evimizde burcu burcu kokan her şeyin Hazreti Muhammed olmasını temin etmek, ekmekten, sudan, havadan daha çok muhtaç olduğumuz bir husustur. Muvaffak olabiliriz veya olamayız. Ben bir kere daha bir kapak kaldıracak, hep beraber bu kapaktan arkaya, Muhammedi ufka, Muhammedi sahile bakmaya çalışacağız. Neslimiz ve biz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyoruz. Ben kasem ederim, tanımıyoruz. Kasemle teminat veririm beşer, hatta onun hesabına koşanlar dahi Hazreti Muhammed'i tanımıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Ve insan ancak tanıdığını sever ve sayar. İnsan ancak tanıdığına dilbeste olur, gönül verir, bel bağlar. İnsan ancak evde tanıdığını bir bakıma mihraplaştırır, minberleştirir. Ona teveccüh eder, onu vicdanında duyar ve onun soluklarında o duyulmaya başlar. Tanırsa olur bunlar. Biz neslimiz, insanımız olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kâmeti bâlasına uygun tanımıyoruz. Ona bir insan nazarıyla bakıyoruz. Bir devirde gelmiş, kendisine tahmil edilen vazifeleri yapmış, emirleri tebliğ etmiş ve sonra çekip gitmiş bir insan nazarıyla bakıyoruz. Bu zayıf nazarla baktığımız müddetçe Hazreti Muhammed'i tanımamız mümkün değildir. İsterse şeriat getireceğim diye Kur'an omuzuna alsa koşsa dahi vallahi tanıması mümkün değildir. Tanıması mümkün değildir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı. Onu görecek, silüetini daima sezecek evden. Haneme sen mi geldin ya Resulallah diyecek, yer yer deliler gibi konuşacak. Ha benim teheccüdüm diyecek, yatağından ok gibi fırlayacak. Seccadesine koşacak, gönlü heyecan dolu, es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah diyecek. Sokakta manen kalbi kırık bir çocuk gördüğü zaman, ha sen Hazreti Muhammed'den mahrumsun, gel sana onu anlatayım diyecek. Elimden tutacak, oturacak bir sürü gözyaşı dökecek, biraz inleyecek, biraz ahu vah edecek, iniltileriyle çocuğun kalbine girmeye çalışacak. Hazreti Muhammed'e aşina gönül, sallallahu aleyhi ve sellem, onun irfanına ermiş bir gönül. İşte biz buna muhtacız. İşin lafını yapmaya değil, sancı çekmeye muhtacız. Malımızla, menalımızla dökülmeye muhtacız. Bir yangın karşısında kendimizi hissediyor gibi, o yangının içinden kurtaracağımız kimseleri kurtarmanın heyecan ve helecanını yaşama mecburiyetindeyiz. İnanıyorsak yaşayacağız onun. Hazreti Muhammed'e bağlıysak yaşayacağız onun. Fabrikalarımız gidecek, evlerimiz gidecek. Riyaseti Cumhuriye bize tevdi edilecek, düşünmeyeceğiz onun. Zira beri tarafta cayır cayır yanan neslimiz var. Onun içine inme yollarını düşüneceğiz ki Muhammedi bir yoldur sallallahu aleyhi ve sellem. Magazinin yoludur, siyerin yoludur. Muhammedi bir gönül, dövene elsiz, sövene dilsiz ve gönülsüz. Muhammedi bir gönül istiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece ve sadece imanın aşıkı olsun. Meydana imanlı bir neslin gelebilmesi için lazım gelen her türlü şeyi yapsın ve her meşakkate katlansın, her tehlikeyi göğüslesin ve bu mevzuda fevkalade tehalük göstersin. Rabbim bizi böyle eylesin. Rabbim dizimize derman, kalbimize derman lütfeylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evvela tanıtma mecburiyetindeyiz. Doğduğu günden kıyamete kadar meydana gelecek bütün hadiseleri gören, bilen bir Hazreti Muhammed'i tanıma mecburiyetindeyiz. Ve tanıtma mecburiyetindeyiz. Bir ekranın başında oturup da alemi seyrediyor gibi her şeyi görmüşlük içinde, benden sonra 30 sene hilafet devam edecek, ondan sonra melikler zuhur edecek, daha sonra da zalim melikler zuhur edecek dediği gibi, haber verdiği gibi çıkmış olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma mecburiyetindeyiz. Kıyamete kadar zuhur edecek, bütün fenlere dair söylenmesi gereken her şeyi söylemiş olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı o söylemişliği içinde tanıma mecburiyetindeyiz. Yatmaya ait keyfiyetten, su içmeye ait keyfiyete kadar, ondan yemeklerimizdeki havaya kadar, yediğimiz içtiğimiz şeylerde adeta tuz ve tat olmaya kadar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma mecburiyetindeyiz. Siz tabibin ilmine, irfanına kulak verdiğiniz zaman size Muhammedi yatışı tavsiye edecektir. Yine tabibin ilmine, irfanına kulak verdiğiniz zaman size Muhammedi su içmeyi tavsiye edecektir. Yine tabibin nabzına kulak verdiğiniz zaman hayatı Muhammedi hüviyette tanzim etmeyi tavsiye edecektir size. İçkiden kaçınmayı tavsiye edecektir. Sigaradan kaçınmayı tavsiye edecektir. Muhammedi olmayan her melanetten kaçınmayı size tavsiye edecektir. Tabip bunu söyleyecektir. Bu ne demektir? Kıyamete kadar cereyan eden her hadiseyi önündeki bir kitaptan okuyor gibi okuyup bize haber veren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, el-hak gönüllerin kendisine açılması gereken bir insandır. Kafalara taht kurması gereken bir insandır. Gönüllere hakim olması gereken bir insandır. Sultanlara taç giydiren insana tabi olacak. Ve ona gönlümüzde yer verecek, beyin fakültelerimizde ona yer hazırlayacağız. Sultanahmet Cennet Mekan, aleyhi rahmetü vel gufran hazretlerim, dün de yine bir münasebetle arz ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağını bastığı bir cisim, camit bir cisim. Mukaddes emanetlerle İstanbul'a kadar getirilmiştim. Yavuz Sultan Selim aleyhi rahmetü vel gufran hazretlerim, bu mukaddes emanetleri yüzüne gözüne sürerek İstanbul'a kadar getirmiştim. Bu Efendimizin kılıcı deyip öpüp başına koymuş. ve o kılıcın arkasında Efendimiz'in silüetini görmeye çalışmıştım. Bu da Efendimiz'in takunyasıdır demiş, öpüp başına koymuştum. Ve onun arkasında opak ayağım, arş-ı azama yükselen ayağım, yıldızlarda kaldırımlar üzerinde gezer gibi olan ayağım, kamer o ayağı altında, atın ayağının altında kalan bir hilal gibi, bir nal gibi kalan ayağım, o ayağın bastığı takunyayı öpüp başına koyuyor, onun arkasında da mukaddes ayağın silüetini görüyordum. Ve devir Sultan Ahmet devrine gelince, o Sultan Ahmet Camii'ni yaptırtan Sultan Ahmet devrine gelince, o mübarek ayağı yesemim, alsa koklatamım, gözünün üstüne mi bağlasa, ne yapsa ki ona hakkını verse diye düşünüyor. Ve sonra krallara taç giydiren Osmanlı hükümdarım, o ayağı tuttuğu gibi tacına sorguç yapıyorum. Ve arkasına da şu mısraları yazıyor. Nola tacım gibi başımda gezdirsem kademi pakin ol fahri rüsülün. Peygamberlerin iftihar ettiği o Sultan-ı Zişan'ın ayağını tacım gibi kıyamete kadar başımda gezdirsem temennisini izhar eden Sultan Ahmet cennet mekan, Hazreti Muhammed'i tanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Tanıdığı için ona ait hatıralarla meşbu bulunuyordum. Seviyor ve sayıyordum. Ona ait her hadisenin arkasında onun mübarek hayalini müşahede eder gibi oluyordum. Bu aleyhissalatü vesselama karşı bilmeden ötürü alaka duymanın ifadesidir. Siz neslimize Hazreti Muhammed'i öğrettiğinizi iddia edebilir misiniz? Hani tababete ait her meseleyi bilen Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın tıp ilminin en muhkem kaidelerini değişmeyecek şekilde getiren, vaz eden Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın mevzum bu değil ki ben bu mevzuda size misaller arz edeyim. Ama bunu çeşitli yerlerde, çeşitli vesilelerle arz ettim biliyorsunuz. Hendesenin en rahsı, en rasin, sağlam prensiplerini getirip koyan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın, içtimainin hiç tezelzül görmeyen, sarsılmayan, en sağlam stilini kendi ümmetine takdim eden Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın, terbiyenin ve psikolojinin, cemaati, cemiyeti adına, ümmeti adına en rahsı ve tecrübelerden geçmişinim, ümmetine takdim eden Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamı neslinize tanıttırdınız mı? Evinizde çocuklar hareket ederken Muhammed Muhammed diye koşuşuyorlar mı? Sevdirebildiniz mi acaba onu? Hani sizden daha çok sevebiliyorlar mı? Siz olmasanız da olur ama Hazreti Muhammed olmasa olmaz diyebiliyorlar mı? Onların gönüllerinde bu aşkı, bu heyecanı meydana getirebildiniz mi? Medine burunlarının ucunda burcu burcu tütüyor mu? Ve giderken de, oraya giderken de gidememenin heyecanını kalplerinde yaşıyorlar mı? Nasıl ve nice yüzle geliriz ya Resulallah? Memleketimiz cayır cayır yanarken nasıl seni ziyarete cesaret ederiz ya Resulallah? Dinsizlik bir sel gibi akarken, ortalık aracife batarken, memleket cayır cayır yanarken, vatan evlat itfaiye memuru beklerken nasıl geliriz ya Resulallah dedirtebilecek kadar çocuğunuzun gönlüne hassasiyet kazandırdınız mı acaba? Kazandırmadıysanız ona karşı vazifenizi yapmadınız demektir. O anarşist olmaya müheyya namzet demektir. Serkeş ve serseri olmayan, kan dökmeye namzet demektir. İnsan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı her şey gibi tanıdığı müddetçe sevecektir. İtaat arz etmedim size. Tanıdığı müddetçe sevecek ve dilbeste olacaktır. Onun her ölümünü duyduğu zaman yeni evimizden Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın cenazesi çıkıyor gibi o taze ölünün başında oturacak ve bir sahabi gibi hıçkıra hıçkıra ağlayacaktır. Ne zaman Hazreti Muhammed öldü sözünü duysam, sanki ufkumuz yeni karardı gibi, sanki güneşimiz yeni battı gibi, kasvetli bulutlar afakımızı sardı gibi, içinde bir kasvet, bir bulantı duyacak ve cenaze evimizden yeni çıkıyor olmanın heyecan ve helecanını yaşayacak. Bunu vereceksin çocuğun kalbine. Kalbini Hazreti Muhammed'le dolduracaksın sallallahu aleyhi ve sellem. Ta başka eracif, çör çöp o kalbe yerleştirilmesin. Rabbim bize insaf ve izan ihsan eylesin. Sahabide tepeden tırnağa sevgi babında bu anlayış ve bu aşk ve bu heyecan meydana gelmiştim. Size çocuktan ve yaşlıdan misaller intikal ettireyim. Aleyhissalatu vesselam eline geçen her şeyi dağıtan bir insandı.

Ondan içip kandığınız zaman itminana ve kalp oturaklaşmasına ulaşacaksınız. Onlardan uzaklaştığınız zaman istikrarsızlık altında iki büklüm olacak ve inleyeceksiniz. Size iki şeyi bırakıyorum. Sarıldığınız zaman sapıklık görmeyeceksiniz. Sarıldığınız zaman inhiraf görmeyeceksiniz. Sarıldığınız zaman taşkınlığa düşmeyeceksiniz. Yoldan sapmayacaksınız. O iki şey Kitabullah ve bir de Resulullah'ın sünnetidir. Size Kitabullah'ı emanet ettik, emanet. Riayet edilmesi gereken bir emanet. Sünnet-i Resulullah, Peygamberin yümünlü ve bereketli elleriyle sağa sola yerleştiren, hayat adına yerleştirilmiş bütün inciler, mercanlar, bunlar korunması gerekli olan şeylerdir. Bunlara riayet edecek ve bunları korumaya çalışacaksınız. Bu çetin, bu çok zor işte Rabbim dizinize derman versin. Size güç ve kuvvet ihsan eylesin. Bir devirde bir hakkın, ona ümmetlik yapan, ona inkiyat yapan, ona itaatta bulunan kimseler, kendi devirlerini Gülistan'a çevirdiler. Devirleri Haristan'a dönmüş. Tek otun bitmediği bir devir haline gelmiş. Tek yağmur damlasının yere düşmediği bir devir haline gelmiş. Korkunç bir devrim, bir dalalet devrini, bir küfür ve küfran devrini idrak etmiş. Son asrın insanı, tıpkı o asrın insanları gibi dini mübini İslam'a sımsıkı sarılma mecburiyetindedir. Ta dalalete düşmesin, ta karanlıkta kalmasın, ta aç susuz bulunmasın, ta itminana ulaşsın ve Rabbim bizi itminana ulaştırsın. Aziz Müslüman, bu da meselenin ikinci bir yönüdür. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı biliyorsak seveceğiz. Seviyorsak itaat ve inkiyat edeceğiz. İtaat ve inkiyadını da yine ondan öğrenecek, onun vaz ettiği prensipler içinde yerine getireceğiz. Muhammed'i bir hayat ihya etmek istiyoruz. Bu kendi kendine olur mu, yoksa bu işin bir yolu ve yöntemi mi vardır? Kur'an-ı Kerim'in gönüller tarafından bilinmesini ve artık herkesin aşina olduğu bir kitap haline gelmesini arzu ediyoruz. Bunun bir yolu vardır. Bu yolu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan öğreneceğiz. Onu sevme, ona itaat etme ve itaatin şeklini ondan öğrenme mecburiyetinde olduğumuz gibi aynı zamanda dinine hizmeti de yine ondan öğrenecek, ondan öğrendiğimiz usul ve prensiplerle onun dinine hizmet edeceğiz. Rabbim bu vadide bizi daim ve kaim eylesin. Burada küçük bir meseleye dolayısıyla temas edeceğim. Günümüzde benim mücrim nefsimde dahil, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı seviyor gibi görünen çok münafıklar var. Benim nefsimde dahil dedikten sonra alınmayın sakın. Zira ben şahsen bir gece teheccüdü kaçırdım mı kendime yine nifak yaptın diyorum. Çünkü sen de aşkullah muhabbetullah olsan şu karanlık geceyi aydınlatırsın diyorum. Elin alemin namahremine, yabancısına, belki de bazen elinde olmayarak gözüm kaydığı zaman sen kör olası şu gözünü kapatabilirdin. Ve hele şu son zamanlarda gençliğimde duyduğum heyecanı duymuyorum. Çünkü bir 20 yaşında delikanlıyken ellerimi açıp şöyle yalvarmıştım. Ya Rabbi, ben şu gözlerimin zararını görüyorum. Bana bunları verdin al demeye utanıyorum ama alsan çok memnun olacağım. Zira ahirette seni göremeyeceğim gözü istemem, al demiştim. Sonra da pişman oldum buna. Dedim ki iyi göstersin, Kitab-ı Kebir'ini mütale ettirsin, verdiği emaneti almasını isteyemem. Ve bunlardan dolayı kendime münafık nazarıyla bakıyorum. Samimi değilim, diyorum. Siz neredesiniz onu kurcalamam ben. Kendi kitabınıza kendiniz bakacaksınız. Mümin bir namazını kaçırdığı zaman o gün akşama kadar hem sancı çeker hem de yemekten iştahı kaçar. Bu mümindir. Bir gece evradını bıraktığı zaman yemekten iştahı kaçar. Bir gün mücahede adına bir şey anlatmadığı zaman birine yemekten iştahı kaçar. Bu mümindir. Siz yapıyorsanız başımın üstünde yeriniz var. Ben kendimi anlatıyorum. Benim gibi diyorum pek çok nifak sıfatını taşıyan mücahede adına sahnede bağışlayın bir kısım Don Kişotlar var. Hizmet ederken Resul-i Ekrem'i tanımayan, kendini beğenmiş ruh hastaları var. İsterik nöbetlerini cihad adına sahnede gösteren bir kısım hastalar var. Hazreti Muhammed'in dinine Hazreti Muhammed'in yoluyla hizmet edilir. Atmosfer meydana getirmekle, baskı ve terör yapmakla, kitle ruh haleti içinde başkalarının nazarlarını kendilerine çekmekle, hizmet ediyor gibi görünüp de siyasi yatırım yapmakla,